ערב טוב. אני שמח ומודה לגלעד מאירי ולנועה סקרצ'י על המפעל העקשני והנפלא הזה בקיץ. אני שמח להופיע עם שיה ועם שמעון עדף. אני אקרא מתוך כמה ספרים שלי, האחרונים בעיקר. לא עקדו אותי ולא הייתי יצחק אל מול המאכלת, ולא היה לי איל בסבך, כי יום יום נצרבה בי הדרך אל הר המוריה, כי יום יום מתתי ויום יום קמתי לתחייה. בן 11 לערך נשאתי אבון אבות ואימהות, ולא היה אליהו. ב-19 בנובמבר 1951 ברחוב קפטט בלוד בחצר, ילד עלה באשן ולא היה מי שיתפוס בבגדו ונפל, וזה הייתי אני, ולא היה אליהו לתפוס בבגדי, ובחצר ילד עיסת בשר. מי יאסוף ילד מוטל עיסת בשר? מי יאסוף? אישה ילדה מוטה לפניה עיסת בשר. מי קה בה מבפנים לצאת משוגעת לרחוב השקט, לקרוע שמיים בזעקות שבר? ומאיכן הגיח איש מעולם אחר, יצוק מחומרים שמעבר לטבע? איש בסוף יום עבודתו בטנדר בלה, הוא נקרא לראות ילד מוטל עיסת בשר, ואיפה הוא? איפה הוא האיש הזה שידע לשאת בעדנת כוכבים ילד עיסת בשר, לזרוק אותו בטנדר בלה, להביאו בבית החולים בענן? מה יעשה ילד הנתון בחדר סגר בתא בענן, ומעבר לקירות המולת שמחה של אלה המתעתדים לגלי ים, לבריכות קרירות בקיץ הלוהט הזה? קולות מסעיות יבואו אליו, נערים ונערות, אחיו ואחיותיו מכינים גלי ים, יכינו חכות, יכינו צהלות, והוא בחדר סגור בתא בענן, והוא לוחד את הקולות, הוא לוחד את השמחות, וכך יקום בו איש אחר, חייו יחלפו בשמחת האחרים עד כלות. אני אוהב את הילד הזה, יחף מלוכלך, בכוונה מועך את העקבים בנעל כדי שיהיה קל להשיל אותה מן הרגל. אני אוהב את הילד הזה, פעור עיניים מקשיב לכל עבר, מהלך לו לבדו בסמטאות לוד של ראשית שנות ה-50, שאינו יודע דבר ממה שהוא רואה ושומע, ומהלך בעיצום האור, חופשי מן הלימודים. הוא יודע שכאשר הוא יגיע לבית הספר אגודת ישראל, יהיה עליו להושיט יד ולקבל מכות סרגל על קצות האצבעות. ובינתיים הוא נמשך אחר זכיות חמדה של גרוטאות, ייקח קרש ועוד קרש ויצמיד קוגלגר שמצא בהפתעה גדולה בין השיחים, ויתקין כידון ויקרא לזה קרוקינט, ויפליג על הרגל אחת בקרש ורגל אחת בכביש, ויסע למרחקים בלתי צפויים בסמטאות בלתי מוכרות, ויעשה משחקים עם השמש ההולכת נעלמת לאיתה. אני אוהב את הילד הזה, כולו חיים, והזמן נמדד רק בהבדל שבין היום ללילה, ואין בלתו, אפילו הרעב לא קובע לו זמנים עד שהוא חוזר אל הבית, שלא יחסו עליו יתר על המידה. אני אוהב את הילד ההוא, והוא בי והוא אני, הילד הזה. היית על הבית. היית על הבית ברחוב 12 כ"ט, עמידר על הבית, הסוכנות על הבית, באו אליו מלפנים, באו אליו מאחור, באו מן הצדדים, מלמעלה, מלמטה. עית על הבית, בהריסות האלה לא נבנה מטבח לבשל בו זנב לוויתן ושורה בר. ובהריסות האלה לא נקים בתפילה ולא מקדש מעט שבמעט. שמיר ושייט וחרולים בין המרצפות ובחורים שבקירות. הנה עוד שמחת העית על הבית. אמי מכפר הקוצים והדרדרים והאין מוצא. אמי אמי מכפר מוכר רעב ואנשים נזקקים למאכלים של הרבה ותולעים. אמי אמי שחיפשה ישועות בסימנים אדומים בשמיים לעת ערב, שהייתה יורקת וחפות יתיה מכה על חזיה להרחיק רוחות רעות. אבי אבי שחי כל ימיו באותיות פורחות ובדפים בלים, שכל ימיו דפים בלים. אבי אבי שדמיו כנחלים של רוגז וטלטלה בלי גבול. אני שניסיתי להרחיק עצמי אל תוך ליבי ונותרתי שם ובניתי קירות ואיני יוצא מהם. אני שהאמנתי באב ובאם, בעיר, במדינה, והכל תופח על פניי. בבוקר, כשאני נאור בבוקר, אני לא קם בבוקר. אני משדל רוחות רעות, ואני אומר לליבי, הנה את מהמאה בפקיחת העיניים, אעביר בעיני רוחי את זיו העולם, את האגמים הגדולים, טלסקופים של שנות אור, ילמדו את חמדת העולם, והרים גבוהים, וצווי ים המגיעים אל החוף בלילה, ומטילים את ביציהם, וחוזרים ונעלמים. שתי דקות, שלוש דקות בבוקר, לא אפקח את עיניי, כדי להיווכח שוב, שכל העולמות נשארים רק בליבי. הדיבור. אני נכנס אל הכתיבה כמו אל יער אבות. אני מחפש קרחות מוארות. מנסה להתרחק מקולות מדומים שאומרים לי, מכאן, מכאן. ועכשיו, איך אכנס אל הדיבור? איך התחלתי בדיבור? אולי בשינון דברי מי? בהתחלה הייתה ההקשבה. פלא ההברות. הבאות גלים גלים. לא מפוענחים. ועכשיו מספר נופים חבושי עיניים. סוסים חבושי עיניים. בכל איש עיוור נטוע סוס דוהר, המבקשב לשעות למרחקים. כי בכל איש עיוור נטוע סוס דוהר, המבקש לשעות למרחקים. הסדר עם בן בכור. כשתלמד לשחק על שפת עיניי כמו במגרשים מוארים בלי הפחד של מאורות אפלות, אלמד אותך להתהלך עם החושך כמו עם ידידים, ולא תצטער בני. שיר המקל. כשהילדים חוצים איתי את הכביש, אני אומר להם, אני איש רכות. המקל שבידי לא בשביל להכות, וכשהם עוזבים אותי ברחוב המתעכל, אני נשאר ילד פוחד מן המקל. כשהייתי ילד של אור, כל הצבעים התדפקו פתח פתח אל אישוני הנחמרים, התחרו להתפצל כחול בתוך כחול, והשמש בערב ניבטה אליי קרניים כשתי צמאות בלבד, צמות בהירות של ילדות המוליכות פרה עם מלמד ביד בעיר לוד. כשהייתי ילד של אור, הצמרות דחקו בי עלי להתחבק איתנו בגבעים. וכל הגדרות נמוכות ממני, נמוך מכל נמוך. כשהייתי ילד של אור, המרחקים שאהבו אותי אליהם במהירות של זמן אחר. ומתוך הספר טים ביסרט. לאמי לא חיו לה ילדים. לאמי לא חיו לה ילדים. הראשון לא חי לה הראשון שקראו לו דוד על שם אביה. השני לא חי לה השני שקראו לו מאיר על שם רבי מאיר בעל הנס, ולא היה לו נס לחיות. השלישי חי לה השלישי שקראו לו יאיש, שזה חיים וחיי, וזה הייתי אני, וחייתי לה. אבל איזה חיים חייתי לך עם מי? בשעה של שקיעה בארץ ישראל, בשעה של שקיעה בארץ ישראל, אבי היה חושף שרבול ואומר, מן המרפק, תראו תראו, מן המרפק ולמעלה כל הבהיר המנוכה היפהפה, ומן המרפק ולמטה ועד לשורש האצבעות כל המוכה והצרוב והלקוי והנפקע. ואני אומר לו, לבך אולי בשמיים, אבל פניך בקרקע, ואתה אבא, ואתה אבא מקועקע. שיר באמצע ירושלים. איש הולך ברחוב, הוא אינו יודע שאלף עיניים מציצות בו. כדאי שילך לאט, שלא יחשבו עליו שהוא ממהר להשיג כמיותיו. הוא תמיד נושא עמו שיר. ומה יעשה לו השיר שהוא מכיל? השיר משכך את תאוותו לריצה למרחקים. ועליו לדעת, כי גם אם יעמוד מלכת הוא יגיע, כי הוא תמיד באמצע ירושלים. שניים שלושה שירים מהספר בית הפסנתרים על בית חינוך עברים בירושלים, שם שהיתי כ8-9 שנים. ואנחנו ילדים בבית חינוך עברים בירושלים, תופסים 7 ילדים בילד אחד, ואומרים לו, תהיה אתה אבינו. ואומרים לה, תהיה את אמנו. מתקלים גוף ילד בגוף ילד, לאסוף חום במראית עין של התקלות, ועושים משפחות משפחות. וקוראים לילד אחד אבא שלום, ולילדה אחת שהיא אמא שושנה, ולילדה אחת הייתי קורא אחותי, אחותי רחל, ולילד אחד אחי, אחי יוסי. כך היינו עושים משפחות כאילו, ואנחנו ילדים בבית חינוך עברים בירושלים. לפפי לי אמא. לפפי לי אמא לחם קטן עם הביצה שאת יודעת שאני אוהב. לחש הילד העיוור דרך חול המנעול מן החדר בו סגרה אותו אמו להחביא אותו מפני האורחים. והילד העיוור שמע את קשקוש הצלחות והכוסות ואת הצחוק בכל הבית. פרוזדורים. היינו עוברים ושווים בפרוזדורים, נתקלים זה בזה כמו מציאה פתאומית, ובאים זה בזה, חבולים ומוקים, אבל צוחקים. היינו זה לזה איים נדירים, בלתי משוערים, ושוב נתקלים ונפרדים, באים זה בזה ומתנחמים, ואנחנו מסעות נפש, את מסעת נפש, אתה מסעת נפש. והיינו כחפצים נדירים, וגם אם מתנתקים, אנחנו שווים זה אל זה ממסעות רחוקים. צבעים, בלילות החורף ואנחנו במיטות והגשם מכה בחלונות. מפליגים בדיבור על מקום אחר, על זמן אחר, ומפענחים חידות. מהו אדום? מהו כחול? מהו חלק? מהו מחופספס? והיה רואים קצת שבינינו, שלום ושמעון ואברהם, מחפשים בילים להסביר צבעים למי שלא ראה מעולם. נער עיוור למשל, ואם האיש העומד באמצע ירושלים הוא נער עיוור למשל, בן 15 למשל, בפינת קינג ג'ורג' יפו למשל, והוא בין שעון לשעון, בין השעון של העיר לבין השעון שבליבו, הוא מחכה לעבור את הכביש, ואפילו מקל אין בידו לאותת. והנה יבוא איש למשל ויאמר לו, ילד, ילד, לך הביתה ילד, למה לך ילד? והוא בשלו יעמוד וימתין עד לרגע הנכון, עד לשקט המתאים, ויעבור ויגיע למחוז חפצו אל המפעלים הגדולים שבליבו. מתוך עיר פרזות, הספר האחרון, עיר הפוחדים בלילה, אלה שחייהם לכאורה נכנסים ויוצאים ברעש גדול, טלאי על טלאי, הם עדיין לא כאן, כי נטועות בעדיין תאוות לא נגמרות. יש בהם המהלכים כפופים מדדים בקו אחד או שניים, נוסעים איתם חלי חמצן ניידים, אבל צוחקים, כאילו כל הכל מוכן וערוך לתמיד, ופוצעים זה בזה, נאבקים זה בזה על שווה פרוטה, מונים ומכחישים ומרמים, חוטפים כל הבעיה ליד, מהלכים במראית עין שהכל טוב, ויהיה עוד יותר טוב. אבל יש מהם שידיעת מותם באה אליהם בגמגום הרגל וחולשת היד, ויש שכבר קנו כאן כברת קבר, ונראה שכולם נסוך בהם דק מן הדק, תו של עיצבון, בנוי בקבר בתוכם, כלוויה, כשכן רע, הולך איתם גם בחגיגות מדומות. הכלב ואדוניו, כי בקצב אדוניו ילך הכלב הנאמן, צעד אחר צעד, בארבעותיו, וכי אדוניו יצעד גם הכלב יגמגם בהליכותיו, ירד מדרגה, רגל מדרגה, רגל, מדרגה, רגל, שלא ימעד אדוניו, עד לתחתיותיו, ועד למשטח הישר. יכבוש תאוותו למרחקים בלי גבול, יעצור בחובות, ריח יערות עד, עלילות גדומים, ריח צייד מכה מבפנים. ומה יעשה איש עיוור שכלבו חלה פתאום? יערסל אותו בידיו, יישא אותו על כפיו, כאוחז ועולל, יגשש דרכו לפניו על מדרכות שבורות, ידדה, יתקל בעץ, ינגב באבן שפה, יביא אותו אל הרופא, אל המנוחה הנכונה. חסד תחת חסד, ליווי תחת ליווי, ישיב לו גמול על הליכתו בצעד המדוד, בריח הנכון, על שהביא לפניו טעם יערות עד ותנופת המתפרצים אל הצייד. והשיר האחרון, על גב קיר, על גב קיר נופל שארית הבית. אני עומד לסרטט מקומות חיים, להעמיד סימנים לנשימות לילה, למומות יום. עכשיו קצוב עד הקצה, דרוך מבפנים, כי כל מה שנותר בי ממלכת חיים שלמה, שמחות קטנות שזורות בכאבים גדולים, ורק הד עשן של זיכרון. אני עומד על דופן הריק ואני אומר, הנה, כאן הייתה מחזיקה עמי אחים חולים בלילה, וכאן היה עומד אבי עם תפילים אל מול הכותל, תמיד אל מול הכותל, ואני רושם תיקונים ברשת אחרק. הנה תיקונים להריסות המטבח, והנה תיקון להריסות הרחצה, ולחסות את בושת האפר ברצפות של תמימות, של תקווה להסרת בושה. ועכשיו, שמן הבית נותר רק חלל, אני עומד ומדמה לי אפר, ומדמה לי מקום שנעשה עבר. תודה רבה.